Ακούτε το thepressproject.gr και τη Pharma των Ζώων. Καλησπέρα, παιδιά. Είμαστε πάρα πολύ κουρασμένοι, πάρα πολύ κουρασμένοι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο κουρασμένοι είμαστε, αλλά είμαστε πολύ κουρασμένοι διότι έχουμε ετοιμάσει. Θάνο. Ανασκόπηση. Ανασκόπηση. Κοίτα να δεις. Ναι, έχουμε. Είναι Τρίτη. Ναι. Έχουμε. Κάθεσαι αμέριμνος. Δεν πιστεύω να βγείτε. Όχι, όχι, παιδιά, σπίτι όλοι. Κάθεσαι αμέριμνος στο λάτος και ξαφνικά βλέπεις ότι. Α, καινούργιο επεισόδιο ανασκόπησης. Μα τι μέρα είναι, ρε παιδιά, σήμερα. Πήγε και όλα Σαββατοκυριακό. Όχι. Γιατί, παιδιά, εμείς δεν καθόμαστε. Έχουμε χώσει τον Κωνσταντίνο. Τώρα τον αφήσαμε λίγο να βγει. Έχουμε χώσει τον Κωνσταντίνο στο στούντιο. Απλά του δίνουμε αυτή τη στιγμή σενάρια. Εντάξει, γράφει κι αυτός, okay. Του δίνουμε σενάρια. Σαν μηχανή. Πώς είναι το ρομπότ της Google. Ναι, ναι, ναι. Του λέμε, παίξε αυτό. Ναι. Παίξε μου έναν Κούρτς. Ναι. Εγώ το κάνω, κάθομαι εκεί πέρα μπροστά στο κιούμπορντ. Που φοράνε την γραβάτα, διαβάζω εγώ. Ναι. Μεσοβδόμαδα, μας κακομαθαίνετε. Να το πω. Τι. Όχι, Θάνο. Θάνο, μην μιλήσεις. Θάνο, φτάνει. Θα το πω. Α. Λοιπόν, ναι, και μάλλον δεν θα είναι και το πρώτο. Δηλαδή υπάρχει ένα σχέδιο τώρα, το οποίο επεξεργάζονται κάποιοι σκοτεινοί κύκλοι εδώ μέσα. Δεν έχουν τι να κάνουν και κολοβαράνε ανασκοπήσεις. Ναι. Μπορείς να το πεις αυτό. Το οποίο λοιπόν σχέδιο επεξεργάζονται κάποιοι σκοτεινοί κύκλοι εντός του The Press Project. Κάποιοι εργαζόμενοι αντιδρούν σε αυτό, αλλά δεν θέλω να σχολιάσω τώρα την οκνηρία τους. Που λέει για τρεις ανασκοπήσεις αυτή τη βδομάδα. Και Θάνο, αυτό θα είναι μόνο για αυτήν την εβδομάδα ή γενικά πιστεύεις ότι καλά, πρέπει κάτσε, να είναι καθημερινή η ανασκόπηση? Ε? Τεμπέλιδες με μεταπτυχιακά. Για αυτή τη εβδομάδα, έτσι έτυχε, γιατί είμαστε στις καλές μας. Ναι. Άμα θέλουμε μετά, περνάνε και 6 μήνες, δεν κάνουμε. Δεν θέλω τώρα, άμα γίνει κάτι και βγάλουμε δύο, υπόπτω. Να υπάρχει γκρίνια, γιατί υπόπτω. Αυτοί είστε. Θα πούνε, παιδιά, μας είχατε πει τρεις στην εκπομπή, γιατί μόνο δύο? Ικανούς τους έχω. Γι' αυτό σας πληρώνουμε, λέω. Δεν μας πληρώνετε γι' αυτό. Ξέρετε, παιδιά, τώρα μην. Μας προκαλείτε. Μας προκαλείτε γιατί δικό μας είναι το μαγαζί εδώ πέρα, του βάζουμε φωτιά και το καίμε. Αυτό σας λέμε μόνο. Άντε. Ναι, κάτσε να βγει το επεισόδιο όμως. Τι. Είναι ωραία. Θα βγει το επεισόδιο, τι. Ωραία. Τώρα, όσο παραγγέλλεται, όσο. Πώς το λέει, πόσο. Όσο μιλάω, εσύ παραγγέλλεται. Τέλος πάντων, ανεβαίνει το επεισόδιο. Την άλλη εβδομάδα, αν έχετε μόνο δύο, θα πέσει κράξιμο. Σας ξέρουμε, ρε, σας ξέρουμε, σας ξέρουμε. Σαν το μονόωρο και μετά. Α, ναι, τι, μόνο μισή ώρα. Μόνο μισή ώρα να σκόψει και πολύ σου είναι. Πείτε θεματολογία. Μουμουέ. Αυστρία, Ελλάδα, συμμαχία. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Ναι. Δεν προλάβαμε χθες να τα πούμε από την εκπομπή. Θλιβόμαστε που ο καγκελάριος κύριος Κούρτς αναγκάστηκε να αφήσει το αξίωμά του. Καλά, δεν πάει και μακριά εδώ μεταξύ. Ένα δικό του άνθρωπο έβαλε και μένει επικεφαλής του συντηρητικού κόμματος και στο κοινοβούλιο. Εντάξει, και αρχηγός του κόμματός του. Για μια υπόθεση, ένα ψωροεκατομμύριο, μωρέ, μεταξύ 16-18. Άκου τώρα, ψήρες οι άλλοι. Ήταν υπουργός εξωτερικών. Και το Υπουργείο Οικονομικών, άλλο Υπουργείο. Άλλο Υπουργείο. Έδωσε 1 εκατομμύριο, λένε οι εισαγγελείς, για να στείνονται θετικές για τον κύριο Κούρτς δημοσκοπήσεις, ξέρετε, καταλληλότερος για επόμενος καγκελάριος, ας πούμε. Και για ευνοϊκά δημοσιεύματα. Καταρχάς, τι γκόμενος είσαι, ρε Κούρτς. Ένας τίτλος θα μπορούσε να είναι. Θα μπορούσε να είναι ότι ο Κούρτς είναι. Πες έναν της. Της Παλαιάς Διαθήκης, έναν χαρακτήρα έτσι ηρωικό. Ηρωικό χαρακτήρα της Παλαιάς. Ηρωικό χαρακτήρα. Μωυσής είναι πιασμένο. Ψάχνουμε κάποιον άλλον. Okay. Νόε. Ναι. Αν και δεν ταιριάζει γιατί. Τέλος πάντων, ναι, ο Νόε. Δαλιδά. Θα ήταν λίγο περίεργο. Ναι. Σαλόμι, πες και συντάξει. Αυτός με τα. Σαμψόν. Και το μαλλί. Θα μπορούσε να είναι ένα τέτοιο δημοσίευμα. Γενικά έχουμε την εμπειρία στην Ελλάδα. Δαβίδ. Ευχαριστούμε, παιδιά. Βλέπω σας άρεσε αυτό. Ναι, Αβραάμ. Όλοι εδώ πέρα. Ναι, και Δαβίδ είναι ωραίο. Ναι. Και Δαβίδ είναι ωραίο. Ναι, πεταχτήκαμε. Όλοι άσχετοι τώρα εδώ πέρα. Δεν έχουν Ιουδίθ. Μάλιστα. Τι Ιουδίθ. Ναι. Με όλοι οι μελετητές της Παλαιάς Διαθήκης. Έλα μωρέ, τώρα κάθονται σπίτια τους το Πάσχα και βλέπουν ταινίες και τους μαθαίνουν. Σιγά. Το Πάσχα τι έχει? Το Πάσχα είναι οι εβδομάδες που μονίμως παίζουν οι ιστορικές ταινίες και λοιπά. Ιησούς από τη Ναζαρέτ, Βαραβάς, είναι ολοκληρωμένη. Αυτά είναι Καινή Διαθήκη, δεν είναι Παλαιά Διαθήκη. Παίζουν και παλαιά. Ζιγκουάλ. Παίζουν όλα. Λέω τα πιο κλισέ. Τρεις πέφες εν καμίνο. Άλλος μετά είσαι Ζεφυρέλη. Παιδιά, μπράβο. Μπράβο. Ναι, κάπως αλλάζει η συζήτηση. Κοίταξε. Πας να μιλήσεις λίγο για τον Κούρτς, αλλά μόλις αναφέρεις την Παλαιά Διαθήκη, καταλαβαίνεις ότι το chat ενδιαφέρεται κυρίως και πρωτίστως για την Παλαιά Διαθήκη. Ποιοι είναι όλοι αυτοί? Μπράβο ρε παιδιά, χαίρομαι πολύ που γράφετε. Μπράβο, μπράβο. Επίσης μας λένε ότι δεν χρειάζεται να κάψουμε το μαγαζί, θα μας το κλείσει η Λαμπρινή με τις εκπομπές της. Α, κάναμε ανασκόπηση και δεν ακούσαμε την εκπομπή της Λαμπρινής. Ναι, μία ώρα λείψαμε γενικά, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει υποθεί. Προχωράμε. Okay. Καλά κάνατε και το είπατε πάντως. Ξέρω. Θα την ακούσει το αυτοκίνητο. Την ώρα που θα χτυπάει το τηλέφωνο ή η πόρτα, θα είναι καλό να ξέρω τι γίνεται. Να. Τέλος πάντων, θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες συγκρίσεις. Αυτό προσπαθούμε να πούμε. Θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες συγκρίσεις. Θα μπορούσαν. Θα μπορούσαν. Τώρα, γιατί ακούς, ας πούμε, από το δημοσίευμα της Πολίτικο, διαβάζεις ότι 210 εκατομμύρια ένα πρόγραμμα κρατικής διαφήμισης μέχρι το 2024. Βλέπουν μπροστά. 47 εκατομμύρια το 2020. Τριπλάσιο από ό,τι είναι συνήθως. Λες, okay. Ναι, και σε αυτό. Τώρα κάτι μου θυμίζει αυτό. Είχαν και πιέσεις ως προς αυτό. Ξέρετε, είναι κρατικά χρηματοδοτούμενο κανάλι με δημοφιλή εκφωνητή, ο οποίος έλεγε ότι πίστευε. Λες, όπα, όπα, όπα, φίλε, παρεξήγηση εδώ πέρα. Παρεξήγηση. Δεν είναι η παρέα σου εδώ να σκέφτεσαι κάτι και να το λες. Αυτό πώς ήρθε? Λέει, να μπερδεύτηκα, νόμιζα δημοσιογραφία και τέτοια, έλα μαζέψου, του λένε, και δέχτηκε πιέσεις για αντικατάσταση. Αυτό συνέβαινε συστηματικά, δηλαδή υπάρχουν έρευνες και δημοσιεύματα πριν την παραίτηση που δείχνανε το πρόβλημα δημοκρατίας που υπήρχε στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και του εκμαυλισμού μέσω των οικονομικών εκβιασμών, και όλα αυτά έχουν ένα ενδιαφέρον ειδικά για την Ελλάδα για δύο λόγους. Πρώτον είναι ο παραλληλισμός που προκύπτει εκ των πραγμάτων από την εμπειρία που έχουμε για το πώς εξευτελίστηκε η ελληνική δημοσιογραφία με την λίστα Πέτσα, αλλά και ο δεύτερος πιο άμεσος τρόπος είναι ότι πήγε και τον προλόγησε στη βραβεύσή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εντάξει, αυτό δεν θα είναι θέμα. Αυτό είναι απλά αστείο. Αυτό είναι απλά σαν το. Εσύ να σου αυτό είναι απλά αστείο. Εγώ δεν συμμετέχω σε αυτό τόσο. Ωραία, λοιπόν, η από εδώ πλευρά συμμετέχει. Είναι σαν το φίλος μου Φρασουά Φιγιόν και τι καλά να κερδίσει ο Φιγιόν. Εντάξει, και μετά σκάει το σκάνδαλο στο Φιγιόν. Σε γενικές γραμμές, όταν είσαι πολιτικός, επειδή έχω δει πολύ House of Cards και τέτοια, δεν είναι παράλογο ότι η υποστήριξη κάποιου πρέπει να συνοδεύεται από μια σοβαρή μελέτη για το ποιος είναι αυτός και τι μπορεί να σου σκάσει. Δεν είναι παράλογο αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είναι καν ότι έχεις μια προσωπική σχέση, μια προσωπική φιλία και μετά αποδεικνύεται κάτι. Είναι ένας πολιτικός εναγκαλισμός για τον οποίο φέρεις πολιτική ευθύνη, γιατί οφείλεις να ψάξεις και υπάρχει μια ευθύνη όταν το σκάνδαλο σκάσει. Πώς θα το αποφύγεις αυτό? Ναι, εντάξει, ήταν ότι αυτό το καταλαβαίνω. Μέχρι εκεί ναι. Μέχρι εκεί ναι. Δεν είναι ότι δεν οφείλεις να ξέρεις το μέλλον, δηλαδή. Αλλά εδώ δεν πρόκειται ακριβώς για το να ξέρεις το μέλλον. Πρέπει να προσέχεις το που συμπαρίσταση και το ότι κάτι μπορεί να είναι έτσι θολό. Ότι δεν πάει να βραβεύσεις και τον άλλο που πληρώνει τα ΜΜΕ του. Ναι, ναι, ναι. Αυτό αυτονόητο. Δηλαδή, η παραίτηση είναι κάτι το οποίο συνέβη την περασμένη εβδομάδα. Αλλά η προβληματική σχέση με τα μέσα ενημέρωσης είναι κάτι το οποίο συνέβαινε. Το ότι εσύ δεν έχεις πρόβλημα γιατί κάνεις τα ίδια είναι ακριβώς αυτό που λέμε. Δεν έχεις πρόβλημα γιατί κάνεις τα ίδια, γι' αυτό σε βρίζουμε. Δεν νομίζω ότι είναι λάθος, δηλαδή. Ναι, απλώς δεν είναι το βασικό ότι το έκανες εκεί πέρα και ότι αναλαμβάνεις τόσο μεγάλη ευθύνη. Η ευθύνη είναι προσέχεις με ποιον έτσι να γελάζεις σε λίγο και μέχρι εκεί, μέχρι εκείνο το σημείο. Όπως, εντάξει, τώρα είναι και. Είναι πιο κάτω από το οι επιλογές για καλλιτεχνικό διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου που μετά φωτογραφίζεσαι κιόλας και εν μεταξύ όλη η πιάτσα το ξέρει αλλά δεν μπορεί να μιλήσει μέχρι να μιλήσουν τα θύματα. Έχουμε και τέτοια. Γενικά οι παρέες του Μητσοτάκη πάντα είναι ξέρεις ότι θα γίνει. Εντάξει, και με τον και με το Λιγνάδη. Δεν λες γιατί φωτογραφήθηκες, όπως εύλογα απαντήθηκε σε κάποιες περιπτώσεις, ότι παιδιά, εγώ είμαι υπουργός, πηγαίνω σε μια πρεμιέρα, είναι διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου και φωτογραφίζομαι. Αυτό το, εγώ το δέχομαι ως απάντηση. Αλλά όταν έχεις αλλάξει τους όρους του διαγωνισμού για να τον βάλεις, έχει προσπαθήσει να τον χώσει από το παράθυρο η Μενδώνη εκεί πέρα, βλέπεις ότι πιέζει, ότι το αναφέρει από νωρίτερα, και ο άνθρωπος αυτός αποκαλύπτεται ότι έχει ένα βρώμικο παρελθόν, το οποίο δεν είναι κρυφό, έχει φύγει από τρεις δουλειές ήδη. Γι' αυτό, για αυτούς τους λόγους που στη συνέχεια μάθαμε και οι υπόλοιποι, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ξέρεις. Πρέπει να το ξέρεις, δηλαδή δεν είναι, εδώ δεν είναι, όπως το είχε πει ο Άδωνης Γεωργιάδης, τι να κάνω να ψάξω το βρακί του. Δεν χρειάζεται να ψάξει το βρακί του. Έχει φύγει από τρεις δουλειές για αυτό το λόγο. Δηλαδή δεν είναι και τόσο φοβερή έρευνα. Δεν είναι που αυτό σαρκάζομαι εγώ και λέω το House of Cards, ας πούμε, που υπάρχουν αυτοί οι τρομεροί τύποι που πριν την υποστήριξη κάποιου σκαλίζουν και βρίσκουν οποιαδήποτε βρώμικη λεπτομέρεια από το παρελθόν του άλλου. Εντάξει, ψυχραιμία. Δηλαδή είναι πράγματα που είναι κάπως κραυγαλαία. Κάτι λέτε τώρα για ΣΥΡΙΖΑ και έχω να ανακοινώσω ότι είναι η πιο φιλοσύριζα ανασκόπηση που έχουμε κάνει. Γιατί όπως και να το κάνουμε στα ΜΜΕ, όταν το πας στο ζήτημα, υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορείς να σχολιάσεις στο πώς το χειρίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά που σχολιάζει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, το γεγονός ότι τους μείωναν τον ειδικό φόρο διαφήμιση, το μνημονιακό νόμο, που δεν εφαρμόστηκε ποτέ επί νουδού και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ το πήρε και το μείωσε. Αυτό ήταν ένα ζήτημα και το είχαμε αναδείξει και τότε. Αλλά γενικά, όταν έχει τόσο κάτω βάλει τον πύχη η Νέα Δημοκρατία, όταν είναι ανύπαρκτο ο πύχης, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να λέει ότι το έκανε καλύτερα. Όχι όσον αφορά τον πλουραλισμό. Αυτό είναι για ελεύθερη αγορά. Παίρνω Μαρινάκη τρία κανάλια, τρία μέσα εκεί πέρα. Έτσι λειτουργεί η ελεύθερη αγορά. Μπορεί να υπάρξει κάποια μονοπόλη. Αλλά κατέθεσε το θέμα για την εξεταστική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την αξιωματική αντιπολίτευση που επανέφερε το θέμα μετά από δύο μέρες και έτσι είναι ακόμα πιο επίκαιρο το επεισόδιο μας. Ευχαριστούμε αν μας ακούν στην Κουμουντούρου. Στηρίζεται από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και πολύ καλά κάνει. Δηλαδή προσωπικά το συζητούσαμε κιόλας. Η στάση του Μέρα θα ήταν λάθος να μην στηρίξει, ενώ είναι στις υπόλοιπες, ενώ για τις υπόλοιπες εξεταστικές επιτροπές απέχει, λέγοντας ότι δεν γίνεται να είναι εισαγγελική, να έχει εισαγγελικές αρμοδιότητες στη Βουλή. Η στάση του ΚΚΕ να πει, παιδιά, επειδή είστε εσείς, εμείς λέμε όχι και να βρει κανένα στήμα, θα ήταν πάρα πολύ λάθος. Γιατί είναι ένα ζήτημα που 1,5 χρόνο δεν έχουμε μια απάντηση. Με τι κριτήρια? Ναι, την απάντηση την ξέρουμε. Το ερώτημα πλέον είναι ρητορικό. Ναι. Αλλά δεν λύνεται με το εντάξει, μωρέ, τα δώσανε. Αυτό δεν είναι. Αυτό πρέπει να έχει συγκεκριμένες ποινικές ευθύνες. Μιλάμε για κρατικό χρήμα. Πώς διατέθηκε χωρίς κριτήρια χρήμα φορολογουμένων? Ναι, επειδή έχουμε συνηθίσει τώρα οι άλλοι να σου λένε πριτς, δεν είναι τόσο απλό. Και να σου λένε ναι, αλλά για τον Καλογρίτσα και τα βοσκοτόπια που θα έπαιρνε το κανάλι και τις τέσσερις άδειες που θα περνούσαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας και θα έκανε το σχέδιο ΣΥΡΙΖΑ για το ΣΥΡΙΖΑ TV για να ελέγξει και τα τέσσερα ΜΜΕ. Εντάξει, αυτά δεν... Τέλος πάντων, στην προηγούμενη περίπτωση, ναι, στηρίζουν την σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής και το ΜέΡΑ25 έβγαλε μια ανακοίνωση που λέει ότι στις περιπτώσεις όπου πρόκειται για ποινικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν μέλη του Κοινοβουλίου, δεν θέλουμε να αποκαταστήσουμε τη δικαιοσύνη, να έχουμε καθήκοντα δικαστικά. Αλλά σε μια περίπτωση που αφορά την κεντρική πολιτική, όπως είναι τα μνημόνια, ας πούμε, νομίζω ότι αναφέρει και τους φάκελους της Κύπρου, το φάκελο της Κύπρου, για το... ή αυτό που αφορά το ζήτημα διαφάνειας για τη χρηματοδότηση των μέσων ενημέρωσης από τη Νέα Δημοκρατία, σε αυτό το στηρίζουν. Και ευχάριστο είναι εδώ που τα λέμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι και όταν δεν βγαίνει τίποτε, κάτι βγαίνει. Δεν βγαίνει τίποτα με την έννοια της απόδοσης ευθυνών και της πραγματικής τιμωρίας των ενόχων. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και στην εξεταστική που έγινε για τα ΜΜΕ, είδαμε λίγο ψυχάρι, είδαμε λίγο Βαρδινογιάννη. Ατάκες που έχουν μείνει στην ιστορία. Μετά πήρατε, ιστορία, κύριε Ψυχάρη, τα δάνεια με αέρα. Αέρα στα πανιά μου. Η Βαρδινογιάννης που λέει, ναι, εντάξει, χρηματοδοτώ ένα κανάλι που μπαίνει μέσα. Δεν βλέπω κάτι περίεργο σε αυτό. Γιατί, θέλω γιατί, και να χάσουν τις θέσεις τους οι εργαζόμενοι. Καρδιά δεν έχω. Εγώ νομίζετε, επειδή είμαι ο Βαρδινογιάννης, νομίζετε ότι έχω πέτρα αντί για καρδιά. Τι έχω, αγκινάρα έχω και δεν έχω καρδιά. Ναι. Το Βουλή Watch, ρωτάει ο Αναστάσης, δεν ξεκίνησε το θέμα για την λίστα Πέτσα και τα κριτήρια. Το Βουλή Watch συνέχισε και συνεχίζει ακόμα το θέμα. Το έχουμε και αυτό στο επεισόδιο, γιατί έχει τη φοβερή ιστορία που προσπαθεί. Είναι ένας οργανισμός, όπως ένας πολίτης, εκπροσωπώντας τους πολίτες, προσπαθεί να βγάλει μια άκρη. Και χαρά στο κουράγιο τους. Και σου λέει, ρωτάμε το Υπουργείο Εσωτερικών. Του Πέτσα. Ναι, νομίζω το Εσωτερικών ρωτούσαν. Τη γραμματεία τύπου και επικοινωνίας. Το καλύτερο είναι σε αυτό που δεν το βάλαμε γιατί απλώς θα γινόταν ακόμα μεγαλύτερο το τέτοιο. Ότι ρώτησαν τον Πέτσα και από το Υπουργείο του Πέτσα βγάλανε ανακοίνωση, δελτίο τύπου, το οποίο το είπαν απάντηση σε Βουλή Watch και το στείλαν στα ΜΜΕ αλλά όχι στο Βουλή Watch. Και είναι ένα από τα παρελειπόμενα. Τέλος πάντων, μετά πήγανε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Έχουμε Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Το ξέρατε? Εντάξει, και να μην το ξέρετε, δεν έχει καμία σημασία. Τους είπαν από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας ότι είναι αναρμόδιοι. Αναρμόδιοι είχε δηλώσει και το Υπουργείο Οικονομικών για τα κριτήρια. Σου λέει, να, ορίστε τα ποσά. Ναι, θέλουμε τα ποσά και τα κριτήρια. Α, τα ποσά, ορίστε, τα ποσά. Και τώρα έχουν προσφύγει στο διοικητικό εφετείο και έχουν κάνει αίτηση ακύρωση και μάλιστα νομίζω είναι να εκδικαστεί και πρόσφατα. Πρόσφατα. Σύντομα, με συγχωρείτε. Στις 21 Οκτωβρίου. Θα έχει ένα ενδιαφέρον. Και αυτή είναι η περιπέτεια κάποιου για να μάθει είναι πολύ απλό. Με τι κριτήρια, ρε παιδιά. Απλό δεν είναι αυτό που λέμε. Δεν είναι τόσο. Αυτό είναι μόνο το ένα ζήτημα. Και μπορεί ο κόσμος να ξέρει και λοιπά, η λίστα Πέτσα, τα πετσωμένα κλπ. Αλλά εγώ επιμένω, δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα. Πώς θα το κάνουμε? Ναι, αυτό που λέμε ότι δεν λειτουργεί έτσι έχει να κάνει πάντοτε με το ότι υπάρχει μια ευκολία στα καφενεία μας και στο ραδιοφωνό μας δηλαδή, γιατί και εμείς το άνθρωποι του καφενείου είμαστε. Τι νομίζετε, παιδιά, μην νομίζετε. Το καταλαβαίνουμε ότι μας έχετε σαν θεούς, αλλά και εμείς κατά βάθος είμαστε απλοί άνθρωποι, έτσι δεν είναι, Θάνο? Λίγο πολύ. Σαν τους περισσότερους, όχι σαν τους περισσότερους, σαν το 1-2% από εσάς. Ναι. Και στο δικό μας το καφενείο, δηλαδή μπορεί κανείς να το λέει έτσι εύκολα ότι έλα μωρέ. Πώς θα είναι, δηλαδή τι θα κάνει? Όλοι οι τύποι με το πέσατε από τα σύννεφα και τα λοιπά που λένε τι θα γίνει, μωρέ, θα τα δίνει η Νέα Δημοκρατία στους δικούς της. Αλλά όταν αυτό καλείται κανείς να το απαντήσει σε επίπεδο θεσμικό και να πει αυτά είναι τα κριτήρια με τα οποία ξόδεψα 60 εκατομμύρια κρατικού χρήματος, εκεί αλλάζει λίγο το πράγμα. Είναι γενικά διαφορετικό όταν καλείται κανείς να μιλήσει τεκμηριωμένα και να αναλάβει ευθύνες. Αυτή είναι η διαφορά από το καφενείο ή και από την. Να το πω κάπως, την πρόχειρη δημοσιογραφική αντιμετώπιση. Μια σχολιογραφία η οποία απλώς παρατηρεί την πραγματικότητα και δεν επεμβαίνει είτε τεκμηριώνοντας είτε ζητώντας λογοδοσία σε κανένα επίπεδο. Ενώ αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Ναι, και κάποια στιγμή πρέπει να γίνεται. Γιατί μέχρι τώρα έχουμε ακούσει πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει ένα ανθολόγιο με τέτοιες δηλώσεις. Ας πούμε, ρωτάνε υπουργό. Γιατί αποκλείστηκε μια εφημερίδα από την χρηματοδότηση στο ντοκουμέντο του Βαξεβάν? Και ο υπουργός είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Καλά έκανε. Δεν θα είχα εμπιστοσύνη, έτσι το είχε πει κάπως, σε μια κυβέρνηση που δίνει λεφτά στο ντοκουμέντο. Α, σχολίασε και ο Βαξεβάν σε tweet. Άρα τα δίνει η κυβέρνηση, αυτή επιλέγει. Γιατί εσείς λέτε ότι επέλεξε initiative, ξέρω εγώ. Ότι αυτή έβαλε τα κριτήρια. Ότι τα κριτήρια κάπου μπήκαν εκεί στην πορεία, στο Αλισβερίσι. Άρα ποιος απέκλεισε το Βαξεβάν? Εμάς δεν μας ρώτησε κανείς, και εμείς αποκλειστήκαμε, αλλά εμάς δεν μας ρώτησε ποτέ κανείς. Οπότε και δεν θα τα παίρναμε. Εσύ πώς δεν νιώθεις λίγο όμως τώρα κάπως σαν να μην σε παίζουν με αυτό? Δηλαδή ήθελα να με ρωτήσετε, να πω όχι. Θα πω όχι, θέλω να με ρωτήσετε. Αυτό προφανώς ήθελαμε να μας ρωτήσουν και να πούμε όχι. Κότσε ρε φίλε, δηλαδή. Επειδή το έχω πει, εγώ δεν τα παίρνω. Δηλαδή πάνω να πει ότι δεν θα με ρωτάς. Δεν είναι ωραίο αυτό. Δεν είναι ωραίο. Ναι. Ήθελα να έχω κι εγώ την ευκαιρία να με ρωτήσεις. Μήπως θες όλα αυτά τα λεφτά και πω όχι. Δεν τα θέλω. Και έχουμε και άλλα ζητηματάκια που τα έχει βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι η Opinion Poll. Η Opinion Poll είναι μια από τις εταιρείες που κάνουν δημοσκοπήσεις, βγάζουν μπροστά τη Νέα Δημοκρατία. Μια χαρά, ο καθένας μπορεί να κάνει. Αυτή είναι η επιστημονική μέθοδος, αυτά είναι τα αποτελέσματα. Το πρόβλημα είναι ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της Opinion Poll είναι παράλληλα σε μια άλλη εταιρεία επικεφαλής, Repositioning Inc. και δεν ξέρω τι, με ίδια διεύθυνση που έχει πάρει και τρεις απευθείας αναθέσεις από το δημόσιο. Και δεοντολογικά εδώ τίθεται ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Γιατί δεν προβλέπεται στον κώδικα για τις εταιρείες, στο κανονιστικό πλαίσιο για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων αυτό. Πάει ο ΣΥΡΙΖΑ και ζητάει να συγκληθεί επιστροπή θεσμών και διαφάνειας. Και του λένε όχι. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν ρωτάς κάτι, όχι. Απαντάει η Νέα Δημοκρατία να διευρύνουμε το κατηγορητήριο. Λες κάτι, απαντάει η Νέα Δημοκρατία για καλογρίτσας. Δηλαδή είναι. Όπως και με τους. Λένε οι εκπαιδευτικοί χθες και γενικά λένε κάποια πράγματα. Απαντάνε οι άλλοι. Τεμπέληδες, δεν θέλετε να αξιολογηθείτε. Δεν γίνει. Έχει χαθεί. Δεν τα απαντά έτσι. Δηλαδή είναι μια σχολή τώρα επικοινωνιολόγων που τους λένε θα φέρεις έτσι, σαν τον Τραμπ. Αυτό είναι. Εγώ βλέπω και πολιτικούς που πιστεύω ότι έχουν. Στο παρελθόν ήταν πιο σοβαροί που απαντάνε με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή έβλεπα τον Κουμουτσάκο χθες στο Κόντρα το πώς απαντούσε. Από τον Γκαλιάνο, ας πούμε, που ήταν όταν είχες βγει και εσύ, το περιμένεις. Από τον άλλον, λες, okay, αυτός ήταν πάντα έτσι, τώρα τους έχουν βάλει σε ένα manual και προχωράμε. Αυτά είναι τα ζητήματα. Και επίσης το θέμα δημοσκοπήσεις και παίρνω χρήμα από αλλού είναι ακριβώς αυτό που έγινε με τον Κούρτς, έτσι. Δηλαδή έρχονται οι ομοιότητες. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, είναι και 28. Για να το κλείσουμε, είχαμε κάνει και το θυμάται ο GGX, που είναι για τη δημοσκόπηση. Είχαμε κάνει το 2015, είχε κάνει ο εφημέρος σε συνεργασία με ποιο ήταν, με εταιρεία δημοσκόπηση του TPP. Και μας ρωτάς, δεν είχε ποσοστά επειδή απήχε. Νομίζω ήταν διαφορετικό το μοντέλο που ακολουθήθηκε τότε, αλλά θα σε γελάσω. Απλώς για να το απαντήσουμε, επειδή τέθηκε στο chat. Σίγουρα δεν έπαιζε κάτι που το είχαμε και δεν το ανακοινώσαμε. Αυτό θα το θυμόμουν. Και γιατί να μην βγούμε εκείνη τη στιγμή και να πούμε ότι ξέραμε την αξιοπιστία των εταιρεών δημοσκοπήσεων από την εποχή του. Εποχή Σαμαρά. Δεν έπαιξε θέμα ότι ξέραμε αποτελέσματα και δεν ανακοινώσαμε συγκεκριμένα ποσοστά. Ήταν διαφορετικού τύπου δημοσκόπηση, χωρίς να θυμάμαι περισσότερα. Λοιπόν. 3 λεπτά.

Hey, get a rhythm. When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues, get a rock and roll feeling in your bones. Put taps on your toes and get gone, get a rhythm. When you get the blues, a little shoeshine boy, he never gets low down, but he's got the dirtiest job in town. Bending low at the people's feet on a windy corner of a dirty street. Well, I asked him while he shined my shoes how'd he keep from getting the blues. He grinned as he raised his little head. He popped his shoeshine rag and then he said, get rhythm when you... Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θανός Καμιλαλής, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Συνεχίζει την κουβέντα στο chat για τις δημοσκοπήσεις. Έχουμε κάνει και μια ανασκόπηση για τις δημοσκοπήσεις. Όταν την τελευταία φορά που ήταν, έτσι, είχε παίξει τόσο πολύ και είχαμε αυτή τη μονομέρεια, ήταν Σαμαρά, λίγο πριν την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό συνεχίστηκε και μέχρι το δημοψήφισμα που βγάζανε το ναι δίπλα-δίπλα και το με το όχι, το ναι να κερδίζει κλπ. Τη διδάσκει και στο πανεπιστήμιο, ότι έβαζε τους φοιτητές, ένας καθηγητής. Τον είχα συναντήσει σε ένα συνέδριο και μου το είχε πει. Αυτό. Θα τους δείχνει την ανασκόπηση για τις δημοσκοπήσεις. Τι να κάνουμε, παιδιά, τι να κάνουμε. Προσπαθούμε και εμείς να μάθουμε τα ελληνόπουλα γράμματα. Τι να κάνουμε. Τα κενά του Πανεπιστημίου τα καλύπτει η ανασκόπηση. Βλέπουν εκεί πέρα διάφορα. Θα έχουν και αυτή τη φορά παιδικές φωτογραφίες του Τσιόδρα. Θα είναι. Τη Μαρία Κιουρί την ώρα που ανακαλύπτει το τηλέφωνο. Προσπαθούμε να διδάξουμε τα Ελληνόπουλα. Ό,τι κενά αφήνει το σχολείο, τα καλύπτουμε εμείς. Πάντως, η υπόθεση Κούρτς δείχνει ότι και οι δημοσκοπήσεις έχουν μια αξία, έτσι. Δεν πληρώνεις για κάτι αν δεν έχει την αξία του. Εννοώ να πληρώσει κάποιος πολιτικός. Όχι να πληρώσει το μέσο για να κάνει μια δημοσκόπηση. Ναι, το λέγαμε και τότε. Αυτό που μας λέτε ότι οι δημοσκοπήσεις δεν καταγράφουν αλλά διαμορφώνουν τις τάσεις, προφανώς. Οι κρυφές δημοσκοπήσεις έχουν ενδιαφέρον καταγραφής, αλλά η ανακοίνωση δημόσια των δημοσκοπήσεων όλοι ξέρουν και γι' αυτό και το κάνουν κιόλας, ότι διαμορφώνουν τις τάσεις. Αυτό συμβαίνει. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους γίνεται αυτό. Γνωρίζουν τους ψυχολογικούς μηχανισμούς με τους οποίους ο κόσμος αποφασίζει, το τι σημασία έχει να κερδίζει κάποιος, να μπαίνει, να μην μπαίνει στη Βουλή. Οπότε αυτά τα πράγματα τα υπολογίζουν και... Ναι, δεν σημαίνει ότι πάντα τους πάει καλά. Ξέρεις, πάντα υπάρχει ένας βαθμός που είναι απρόβλεπτο το εκλογικό σύστημα. Μπορεί να βγάζει στη Νέα Δημοκρατία 15 μονάδες και να σκεφτεί ο ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας ότι εντάξει, μωρέ, ξέρω εγώ, στις ευρωεκλογές θα... αν μεταφερθούμε στο 19, ότι σε αυτή την κάθε θα ψηφίσω χαλαρά. Έτσι κι αλλιώς θα δείξω τη δυσαρέσκειά μου, ας πούμε, στις πρώτες εκλογές με απλή αναλογική, ψηφίζοντας κάτι δεξιότερο. Μπορεί να προκύψει κάτι τέτοιο. Συνήθως είναι ένα εργαλείο καταγραφής. Εν τω μεταξύ, με το πώς το χρησιμοποιεί η Νέα Δημοκρατία ως εργαλείο, που είναι πολιτική απάντηση στο ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, γιατί υπάρχει αυτή η κοκορομαχία. Έχουν γίνει μεγαλύτερο εργαλείο οι δημοσκοπήσεις. Απευθύνει ο άλλος, οποιοδήποτε της αντιπολίτευσης, ένα ερώτημα στον Μητσοτάκη και το απαντάει ο Μητσοτάκης, καλά με αυτό ασχολείστε, γι' αυτό είστε κάτω στις δημοσκοπήσεις. Και δεν απαντάει ποτέ στο ερώτημα. Επίσης κάτι που έχουμε δει τελευταία, εγώ δεν το θυμάμαι. Το να μην απαντάει στο ερώτημα έχει κάποιες φορές και ένα χαρακτήρα, πώς το λένε, θεσμικό αυτή η διαδικασία. Δεν είναι δηλαδή αν θα διαλέξει να μπει σε διάλογο με μια εφημερίδα. Όταν γίνεται σε μια συνέντευξη τύπου, επίσης είναι θεσμικό το ατόπιμα. Αλλά είναι κάτι το οποίο το λέει Βαρουφάκη στη Βουλή πάρα πολύ συχνά. Και για τα μνημόνια, για τις τράπεζες, για τη δήλωση πικραμένου. Είναι κάτι στο οποίο επανέρχεται πάρα πολύ συχνά. Ότι δεν το απαντάει ο Πρωθυπουργός. Αυτό δεν γίνεται. Αλλά ο Μητσοτάκης έχει αυτό το πρόβλημα. Ότι επειδή είναι ένας άνθρωπος που την έχει την κάφα έτοιμη, την έχει. Πώς το λένε, είναι στην άκρη των χιλιών του κάθε φορά. Με το που ανοίγει το στόμα, παπ, τι πετάει την κάφα. Οπότε είναι ένας άνθρωπος που αποφεύγει να πολυεκτίθεται. Σου λέει, άσε τώρα, άμα απαντάς, ποιος ξέρει τι θα πεις. Πάλι ρεζίλ θα γίνουμε. Και δεν το κάνει. Και αυτό γίνεται σταθερά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ενώ θα έλεγες, ρε παιδί μου, ότι τάξ, δεν είπαμε και να πιεστείς κιόλας. Πες, θα πεις τα δικά σου. Έτσι κι αλλιώς δεν έχεις πρόβλημα με τη διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Πες ό,τι νιώθεις. Εντάξει, και η διαστρέβλωση όταν περνάει τα όρια γίνεται κάπως εξοργιστική. Δηλαδή, νομίζω η φάση με τα φέρετρα, δεν το έχουμε σχολιάσει από το ραδιόφωνο. Είχε πει στην συζήτηση για τις πυρκαγιές την πολύ γνωστή και χυδαία δήλωση ότι με εσάς μετρούσαμε φέρετρα, τώρα μετράμε στρέμματα. Βγαίνει ο Τσίπρας πριν μια εβδομάδα και του λέει ότι θα έρχονται φέρετρα με την ελληνική σημαία πίσω στην πατρίδα γιατί θα πορεμάνε στο Σαχέλ και αλλού. Που ισχύει. Και αυτό είναι κάτι που δεν το έχουμε δει στην Ελλάδα. Θα το δούμε και αυτό με την κυβέρνηση της Νουδού. Δυστυχώς. Και το απαντάει ο Μητσοτάκης ότι είναι η χειρότερη δήλωση, ξέρω εγώ, που έχετε κάνει με τα φέρετρα κλπ. Απλά σηκώνει τα χέρια ψηλά εκεί πέρα. Δεν υπάρχει κάτι. Καλά, και με τα φέρετρα. Δεν είναι ότι απαγορεύεται να το πεις αυτό. Δεν είναι ότι απαγορεύεται να αναφερθείς στους νεκρούς. Αλλά έχει μια διαφορά αν είναι νεκροί από φωτιά ή αν είναι νεκροί από έναν πόλεμο στον οποίο έχεις εμπλέξει τη χώρα επειδή συμφώνησες. Δεν είναι το ίδιο. Η διαφορά είναι κάπως κρίσιμη. Στη μία περίπτωση το διαλέγεις, στην άλλη όχι. Ωραίο οπότε... πάντως που. Συγγνώμη Κωνσταντίνα, αλλά ο κύριος Παναγιωτόπουλος, υπουργός άμυνας, το επιβεβαίωσε μία μέρα μετά την ψήφιση της συμφωνίας. Είχαμε για κάποιες μέρες τη συζήτηση. Παιδιά, εδώ γράφει για Σαχέλ. Το Σαχέλ δεν είναι στην Ελλάδα. Είμαστε πάρα πολύ σίγουροι ότι δεν είναι στην Ελλάδα. Και τι είναι μέσα στη συμφωνία. Όχι, όχι, δεν θα συμβαίνουν αυτά. Δεν θα είναι η εμπλοκή. Η συμφωνία είναι αμυντική. Τσου, ψηφίζει τη συμφωνία και σε κλίμα εθνικής ενότητας βγαίνει ο Παναγιωτόπουλος μετά και θα έχει σκάσει άμα δεν το έλεγε. Και σου λέει ναι, εντάξει. Θα έχουμε και τέτοια. Τι να κάνουμε τώρα, αφού είμαστε σύμμαχοι. Ωραίο, δεν είναι αυτό. Συνεχίζεται η κουβέντα για τις δημοσκοπήσεις. Ναι, θυμίζουν από το chat και για το θέμα των δημοσκοπήσεων την ατάκα του Μπογδάνου. Το πήραμε το ναι από το 20% και το πήγαμε στο 38%. Έχει πει ένα τέτοιο. Δεν αναφέρεται το όνομα του Μπογδάνου, αναφέρεται ένας άλλος χαρακτηρισμός. Συνεννοήθηκαμε. Αυτά για το. Θα έχει ένα ενδιαφέρον. Επίσης, και αυτό όντως, γι' αυτό μπορεί να πάρει credit η Νέα Δημοκρατία, από αυτό το έκανε και ήθελε μια συγκεκριμένη πλειοψηφία στο Σύνταγμα, ότι πλέον και με 120 βουλευτές μπορεί η Βουλή να συστήσει εξεταστική, που σημαίνει ότι άμα το ζητήσει σχεδόν όλη η αντιπολίτευση, γίνεται. Αυτό είναι κάτι που όντως έγινε στην αναθεώρηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά. Δεν τον μπλόκαραν και αυτό, ήταν στα αναθεωρημένα άρθρα από πριν κλπ. Το αφήνουμε εκεί να υπάρχει. Μπράβο, μπράβο που μια φορά δεν κάνατε κάτι καταστροφικό. Επειδή αναφέρεται και αυτό σε επιχείρημα. Έχει ενδιαφέρον θα έχουν ενδιαφέρον οι συνεδριάσεις. Nothing ain't worth nothing, but it's free. Whoa! Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Feeling good was good enough for me. Bobby McGee. From the coal mines. Σε άλλα νέα, έτσι χαρούμενα, υπάρχει ένα άρθρο του ποινικού κώδικα. Το έχεις δει. Το 191, το προτείνουν τώρα στην αναθεώρηση. Που είναι για τα fake news. Το αγαπημένο σου θέμα, Κωνσταντίνε. Τα fake news είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Φταίω που θα λέω τα λεγά. Όχι, τα λεγά. Γίνει αυτός ο άνθρωπος, Κωνσταντίνε. Γίνει. Το δικαιούμε. Ναι, ναι. Τα fake news είναι πρόβλημα και έχουμε και πανδημία. Οπότε το να δημοσιεύεις πληροφορίες όπως τα εμβόλια δεν. Τα εμβόλια, το πόλι σου προκαλεί δεν ξέρω εγώ τι. Και έχει αυτό, αυτό και αυτό και έχουν πεθάνει 2 εκατομμύρια άνθρωποι από τον πόλη σε όλο τον κόσμο, αλλά δεν σας το λένε τα μέσα γιατί είναι όλοι μέσα στον κόλπο την παγκόσμια συνωμοσία κλπ. Ναι, είναι κακό. Επίσης τιμωρείται ήδη με διασπορά ψευδονιμιδήσεων. Υπάρχει κάτι στο ποινικό κώδικα που το προβλέπει αυτό. Οπότε ξεκινάμε για τα fake news κατά της δημόσιας υγείας. Okay. Αλλά η πλήρης διατύπωση okay, είναι. Όχι, όχι. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπαίνει για αυτό το λόγο. Αλλά. Συγγνώμη τώρα. Απαράδεκτο είναι και αυτό. Ναι. Δηλαδή, αν θέλουμε να βρούμε το ποιο είναι το ακραίο σενάριο στο οποίο θα είχαμε μια κατανόηση προς αυτό και να πούμε για το. Τι θα γινόταν με τη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Καταρχάς, να πούμε το εξής. Κάθε μέρα τα ελληνικά hoaxes έχουν και από την αποδόμηση μιας ψευδοεπιστημονικής άποψης για τον κορονοϊό και για τα εμβόλια και το κάνω επίτηδες τώρα πια. Μπαίνω να δω ποιες είναι οι πηγές που έχει δημοσιευτεί και δεν τις ξέρω. Εκεί λες, εντάξει ρε φίλε, παρά τα με ήσυχο τώρα, πόσοι το διαβάσαν αυτό? Κάποιοι από αυτά έχουν και φανερό τον αριθμό των κοινοποιήσεων ή των αλληλεπιδράσεων. Ναι, είναι αυτά τα blog που σου λένε το έχουν διαβάσει 50 άνθρωποι. Το έχουν διαβάσει 50 άνθρωποι. Δηλαδή, πραγματικά είναι πιθανότερο να τους δίνεται μεγαλύτερο βήμα χάρη στα hoaxes. Θεωρία της Ντουντούκας. Ναι. Και υποτίθεται τώρα ότι αυτό είναι το μέγα θέμα, είναι αυτό στο οποίο λες, ναι, πράγματι δεν είναι ωραίο να βγαίνουν και να λένε. Ποια είναι δηλαδή η μεγαλύτερη πηγή από την οποία προέρχονται συνωμοσιολογικές θεωρίες? Να το δούμε αυτό, γιατί αυτό το κάνει και YouTube, το συζητούσαμε πριν από λίγο καιρό, που πάλι έχουν και εκεί την ίδια ανησυχία, τι θα γίνεται με αυτούς που διασπείρουν συνωμοσιολογικές θεωρίες. Αλλά συζητάμε τώρα και για μεγάλους λογαριασμούς, ας πούμε, για βίντεο με εκατοντάδες χιλιάδες θεάσεις. Εδώ πέρα, πού είναι αυτή, ποια είναι αυτά τα μέσα που διασπείρουν αυτές τις ιδέες? Λοιπόν, και η διατύπωση αφορά ψευδείς ειδήσεις που είναι ικανές να προκαλέσουν ανησυχία ή φόβο στο κοινό ή να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη του κοινού στην εθνική οικονομία, την αμυντική ικανότητα της χώρας ή τη δημόσια υγεία ή με μέσα σε όλα. Ναι. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή είναι η καθημερινή μου δουλειά. Είναι το ψωμοτήρι μας στη φάρμα των ζώων να υπονομεύουμε την εμπιστοσύνη του κοινού στην εθνική οικονομία, την αμυντική ικανότητα της χώρας και τη δημόσια υγεία. Mm-hmm. Πραγματικά δηλαδή νομίζω ότι. Πόση φυλακή λέει? Με εξάμηνο? Στην αρχή δεν είναι φυλακή, είναι πρόστιμο και αν γίνεται επανειλημμένα μέσω του τύπου ή διαδικτυακά, ναι, ο δράστης τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και πρόστιμο. Εντάξει, πρόστιμο δεν το γλιτώνουμε, ρε παιδιά. Τι πρόστιμο? Εγώ αυτή την απορία έχω. Μιλάμε τώρα, είμαστε μέσα όλοι. Και λέει κάποιος, τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Δεν ξέρω. Ανησυχία ή φόβο στο κοινό. Ερχόμαστε ξανά σε αυτό το άρθρο που είναι πρόταση για ακόμα μία αναθεώρηση του ποινικού κώδικα. Έγραψε ένα πολύ ωραίο άρθρο ο Κώστας Παπαδάκης, να το διαβάσετε, για τις τροποποιήσεις. Μεταξύ άλλων λέει ότι μονίμως τροποποιούμε και ξανατροποποιούμε το ποινικό κώδικα σε διάφορα άρθρα, γιατί κάθε υπουργός θέλει να παράγει μεταρρυθμιστικό έργο. Είναι λίγο η φάση σαν την παιδεία, θα συμπληρώσω εγώ, που κάθε φορά έχουμε το όραμα. Αυτό το όραμα της Κεραμέως βέβαια έχει αποδεχτεί περισσότερο καταστροφικό από τα οράματα των προηγούμενων. Τέλος πάντων, είναι το άρθρο 191, έχει βγάλει μια ανακοίνωση, μια κοινή ανακοίνωση έχουν βγάλει οργανώσεις που ασχολούνται με την ελευθερία του τύπου, Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ελευθερία του Τύπου και τον ΜΜΕ, Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, Απεριόριστη Ελευθερία του Τύπου, Διεθνές Ινστιτούτο Τύπου και Παρατηρητήριο Βαλκανίων και Καυκάσου, Trans Europa και Article 19. Καλούν την κυβέρνηση να αποσύρει αυτό το άρθρο και βάζουν ακριβώς τις ίδιες επιφυλάξεις που έχουμε και εμείς. Ασαφής ορισμός, ποινικές κυρώσεις, υπονομεύουν την ελευθερία του τύπου, ανατριχιαστικά αποτελέσματα σε μια εποχή που ανεξάρτητη δημοσιογραφία είναι ήδη υποπίεση στην Ελλάδα. Το, παιδιά, αυτοί το λένε, ήδη υποπίεση στην Ελλάδα είναι understatement που λένε και στο χωριό μου. Θα λέγα υποεξαφάνιση. Είναι και πολύ ωραίες προτάσεις που λένε, που φαντάζομαι ότι πραγματικά τις διαβάζουν στο μαξί μου και γελάνε. Ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης δεν είναι μέσω κυβερνητικών ρυθμίσεων. Αντίθετα, αυτό που χρειάζεται είναι ένας ισχυρός, επαγγελματικός, πλουραλιστικός και ανεξάρτητος τύπος που μπορεί να παράσχει στο κοινό αξιόπιστες πηγές πληροφοριών. Αν η ελληνική κυβέρνηση είναι σοβαρή. Τελειώνει εδώ η κουβέντα. Δεν θα διαβάζεις άλλο, συγγνώμη. Μη συνεχίζει. Για την αντιμετώπιση της διάδοσης ψευδών πληροφοριών, οι πρωτοβουλίες για την προστασία της ασφάλειας των ερευνητών δημοσιογράφων, την ανάπτυξη του γραμματισμού, literacy, στα μέσα ενημέρωσης και τη διασφάλιση μιας ισχυρής και ζωντανής αγοράς των μέσων ενημέρωσης με υψηλό βαθμό πολυφωνίας, γελάει και ο Μαρινάκης από δίπλα, είναι πολύ καλύτερα σημεία για να ξεκινήσει. Έχει τέτοια. Αυτά μπορούμε να τα πάρουμε ένα-ένα. Ποιο? Να τα πάρουμε. Προστασία της ασφάλειας των ερευνητών δημοσιογράφων. Είχαμε την ανακοίνωση για τον Καραϊβάς πριν από λίγες. Χθες την είχαμε. Χθεσινή είναι η ανακοίνωση είναι για τον. Χθεσινή του IPI, του Διεθνούς Ινστιτούτου Δημοσιογράφων και είναι και των Reporters Χωρίς Σύνορα που βγήκε το Σάββατο και η αφορμή είναι οι 6 μήνες από τη δολοφονία. Και οι δύο οργανώσεις λένε ότι, παιδιά, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, δεν έχετε κάνει τίποτα. Και μάλιστα το IPI είπε ότι παρά τα στοιχεία που υπάρχουν, υπάρχει υλικό από κάμερες κλπ. Δεν έχει προσαχθεί κάποιος, δεν υπάρχει καμία πρόοδος και μάλιστα δεν ενημερώνεται και το κοινό. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για το τι συμβαίνει. Για αυτή τη δολοφονία που είχε συνταράξει την κυβέρνηση τόσο πολύ, που έβγαζε πρώτα η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοινώσεις και μετά η κυβέρνηση. Ανάπτυξη γραμματισμού στα μέσα ενημέρωση και τη διασφάλιση μια ισχυρή ζωντανή αγορά. Λοιπόν, αυτό θα πει μια εκπαίδευση στο πώς να διαβάζουμε. Έτσι δεν είναι. Αυτό δεν θα ήταν το media literacy, φαντάζομαι ότι θα. Α, εσύ θες να πας στα solutions. Θέλω να πάω στο τι θα έκανε κανείς αν τον ενδιέφερε αυτό το θέμα. Δεν είμαστε solutions. Είμαστε στο σημείο να μην πάμε φυλακή. Όταν φύγουμε από το σημείο να μην πάμε φυλακή, θα πάμε και στα solutions. Φανώ, τώρα, μεταξύ μας τώρα. Ναι. Λέμε τώρα, 6 μηνάκια φυλακή. Θάνος Καμίλαλης, ο ήρωας του The Press Project, ο άνθρωπος που φυλακίστηκε. 6 μηνάκια. Τι θα πάθεις τώρα. Δεν πας 6 μήνες φυλακή τώρα. Το πρόστιμο εσύ θα το πληρώσεις αν δεν βγάλουμε τα λεφτά. Μια χαρά, ναι. Εντάξει τώρα, να είμαστε ειλικρινείς, οι συνδρομητές θα το πληρώσουν. Ναι. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, εσείς θα πληρώνετε okay, πρόστιμο. Εμείς δεν φοβόμαστε. Καμίλαλης θα κάνει καριέρα. Ναι, είμαι ο δημοσιογράφος που πήγε φυλακή για τις ιδέες του. Θα βάλεις και τα χέρια σαν το Θανάση Μαυρίδη έτσι πίσω από την χωρίς πλάτη. Χωρίς να έχω χειροπέδες. Για να φαίνεται ότι έχεις χειροπέδες. Χωρίς να έχεις. Να φαίνεται ότι φημώνει τον τύπο, μου δένει τα χέρια. Νομίζω ότι ο συνολικός απολογισμός θα είναι θετικός. Και για το ταμείο του The Press Project και για τη δική σου καριέρα. Πολύ ωραία. Πότε ψηφίζετε αυτό? Εντάξει, μωρά. Δεν είναι... Γιατί ένας πολύ εύκολος τρόπος για να πλήξεις την εμπιστοσύνη και την αφαίρεις ανησυχία στο κοινό για την εθνική οικονομία που αναφέρεται είναι να γράφεις την πολύ αλήθεια, την πολύ μεγάλη αλήθεια, ότι είμαστε πτωχευμένοι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Συγγνώμη, αλλά είμαστε. Δηλαδή, αν το γράψω εγώ και πάει καλά το άρθρο και αρχίζει ο κόσμος και ανησυχεί, θα πάω μέσα. Η φάση με την πτώχευση, το λέω επειδή υπάρχει. Είναι το θέμα των καταθέσεων και θα σου πούνε ότι ο κόσμος μετά και είναι βλάβη στην εθνική οικονομία. Οπότε είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Καλύτερα από τον χ δημοσιογράφο που μπορεί να το γράψει αυτό και να έχει πιθανώς κυρώσεις γιατί θα προκαλέσει ανησυχία ή φόβο στο κοινό, το έχει κάνει ο Γιάννης ο Στουρνάρας. Όταν αφού πριν ή μετά το 2015 ή λίγο πριν ή λίγο μετά την εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ με έκανε λόγο για bank run. Ναι, εμπίπτει αυτό στις διατάξεις. Ναι, άμεσα κεντρικός τραπεζίτης λίγο. Αλλά και πριν όμως ήταν ποινικός κολάσιμο αυτό. Mm-hmm. Δεν χρειαζόμασταν αυτή. Ναι, γενικά ναι. Δεν χρειαζόμαστε νομοθεσία για τα fake news. Τα fake news, εμένα αυτή είναι η γενική μου άποψη. Θα φέρουμε και τον Πλοίο εδώ πέρα να συζητήσουμε το βιβλίο του κάποια στιγμή, αλλά mm-hmm. ένα-ένα, γιατί τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε μια ανασκόπηση τη μέρα. Νομίζεις. Ναι. Νομίζω ότι δεν μπορούμε. Νομίζεις. Λοιπόν, τα fake news είναι, η συζήτηση για τα fake news είναι μια προσπάθεια να γλύφουμε την συστημική δημοσιογραφία. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου για αυτή τη συζήτηση. Επιλέγονται πάντοτε πάρα πολύ εύκολοι στόχοι, εξωφρενικές ανοησίες που γράφονται στα social media, οι οποίες δεν είναι μέρος της κεντρικής πολιτικής συζήτησης και παραλείπεται πάντοτε η διασπορά ψευδών ειδήσεων από τους κεντρικούς συστημικούς παίκτες. Αυτή είναι η άποψή μου για τα fake news. Αυτό που κάνουν τα hoaxes, δηλαδή που είναι ακριβώς αυτό που περιγράφω, ότι υπάρχουν μόνο τριτεύουσα σημασίας και απεύθυνσης πηγές, αλλά ποτέ η κυβέρνηση, αυτό είναι το συστημικό, το κεντρικό πρόβλημα στην συζήτηση για τα fake news. Και το κάνουν συνειδητά. Τα hoaxes δηλαδή έχουν δεχθεί και επίπληξη από τους επόπτες τους εκεί πέρα στην αξιολόγησή τους για το ότι δεν έχουν επαρκή ποσοστά πολιτικών ειδήσεων που να αναλύουν και να ψιλοκοσκινίζουν για να δούμε αν πρόκειται για μπούρδες ή όχι. Αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει ακριβώς επειδή αν τα hoaxes ασχολούνταν περισσότερο με την πολιτική θα έπρεπε συχνότερο να ασχολούνται με την εξουσία. Γιατί να κάνουμε τώρα, ρε παιδί μου, όταν είσαι στην εξουσία έχεις μεγαλύτερη ανάγκη να λες ψέματα. Όταν είσαι στην αντιπολίτευση και ο Ευάγγελος Βενιζέλος να είναι στην αντιπολίτευση, δίκιο έχει. Κάτι καλό θα πει. Δεν είναι τόσο δύσκολο δηλαδή να ασκείς κριτική σε κάποιον άλλον. Δεν είναι ανάγκη να πεις ψέματα ασκώντας κριτική σε κάποιον άλλον. Ενώ υπερασπιζόμενος στην πολιτική σου, είναι πολύ συχνότερος ο πειρασμός να χρειαστεί να πεις ψέματα. Ναι, Τσβάλιν, αυτό ακριβώς λέω. Η συστημική δημοσιογραφία είναι αυτή που κατεξοχήν διαδίδει fake news σε κεντρικό επίπεδο. Η βασική μηχανή των fake news είναι η κεντρική πηγή της ενημέρωσης, δηλαδή η κυβέρνηση. Καλά, αυτό νομίζω. Το πιο κλασικό παράδειγμα ήταν όταν έγινε αυτό στη Νέα Σμύρνη, τα δημοσιεύματα της Καθημερινής που έλεγαν για τους 30 αναρχικούς που επιτέθηκαν στους αστυνομικούς, ενώ είχε διαρρεύσει δει το βίντεο. Ναι, εκεί ήταν συστημικός τύπος χέρι-χέρι με το κράτος. Mm-hmm. Ήταν διαρροή της αστυνομίας αυτό το οποίο έδινε μετά στην δημοσιότητα η Καθημερινή. Οπότε εγώ νομίζω ότι αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας σε κάθε κουβέντα. Λέει ο Τζίτζιξ, αυτό δεν είναι. Προωθεί και το αφήγημα τα social media πρέπει να ελεγχθούν. Σωστό είναι και αυτό. Σωστό είναι, γιατί τα μέσα ενημέρωσης τα ελέγχεις πρωτίστως με τον οικονομικό στραγγαλισμό. Εμείς είμαστε μια εξαίρεση και δεχόμαστε άλλου τύπου επιθέσεις. Mm-hmm. Οι επιθέσεις είναι πιο ύπουλες στη δική μας περίπτωση. Γιατί ακριβώς δεν μπορεί να υπάρξει οικονομικός στραγγαλισμός. Αυτό είναι το ζήτημα. Στην περίπτωσή μας δεν μπορούμε να εκβιαστούμε οικονομικά. Δεν μπορούν να πλήξουν το οικονομικό μας μοντέλο. Γιατί το οικονομικό μας μοντέλο είναι όντως ο κόσμος. Ναι, και στα social media έχουμε καταλάβει πώς λειτουργεί. Δηλαδή, αν έρθει ένα νομοθετικό πλαίσιο που ο Μητσοτάκης πολλές φορές έχει τριφτεί λίγο εκεί πέρα στη κλίτσα Τζομπάνη, ας πούμε, για να λέγοντας για το διαδίκτυο, και πολλές φορές έχει ακουστεί ότι ίσως έρθει κάτι κλπ. Από εκεί, αυτή θα είναι η αναφορά, ότι τα fake news και οι αντιεμβολιαστές και το μπόλι και τέτοιο. Και δεν υπάρχει και κόσμος όπως την τρώει εδώ και μήνες αυτό το πράγμα, που θα λέει: παιδιά, ναι, πρέπει να ελεγχθούν αυτά γιατί είναι οι αντιεμβολιαστές. Και στην πράξη θα γίνει ό,τι συνέβη με τον Κουφοντίνα, γιατί δεν έχουμε τώρα μαζικά report για την ακροδεξιά στοχοποίηση. Ο άλλος παίρνει στο λαιμό του κόσμο που του λέει μη τυχόν εμβολιαστής και δεν πέφτει δημοσίευση, δεν πέφτει το προφίλ. Και έβαζε κατά λάθος, φωτογράφιζε κάποιος φωτορεπόρτερ, Μάριος Λόλος για παράδειγμα, το πανό εκεί πέρα, και επειδή έγραφε 17 Νοέμβρη έπεφτε. Αυτό συμβαίνει. Δεν έχουν πέσει τον Βοβόλη και αυτούς. Πώς λέγεται, Φοβόλης δεν λέγεται αυτός ο γιατρός. Αντωνιάς, αυτός ο δικηγόρος. Όχι, εγώ λέω τον γιατρό που είναι ο αρχιψέκας. Δεν θυμάμαι. Βοβόλης. Τέλος πάντων. Εντάξει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Αύριο θα είμαστε άιντε πάλι εδώ. Και αυτό θα είναι, αν το είχαμε σκεφτεί νωρίτερα, μπορεί να ήταν και ο τίτλος της εκπομπής μας. Το άντε πάλι εδώ. Ναι. Γεια σας.